مختلف جمعۃ المبارکہ میں تسلسل کے ساتھ اس پر میں نے گفتگو کی اور بہت ساری باتیں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. گزشتہ نشست ساتویں نشست تھی اور آج کی نشست یہ آٹھویں نشست ہے. جو لوگ پابندی کے ساتھ یہاں پر جمعۃ المبارکہ ادا کرنے کے لیے آتے تو وہ جانتے ہیں کہ گزشتہ نشست میں میں نے جن باتوں پہ گفتگو کی ان میں کی ایک دو باتیں دہراتا ہوا میں آج کی گفتگو کی طرف آتا ہوں. گزشتہ نشست میں یہ بتایا تھا کہ روح قبض ہونے کے بعد بندہ مسلمان کے ساتھ جو مر گیا کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد اس بات کو بھی سمجھایا تھا کہ جب بندے کی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کی نگاہیں کیوں کھلی رہتی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, اس پر گفتگو کی. اور اس کے بعد بہت ساری باتیں بیان کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ میت کے دفن کی تیاری جلدی کرنی چاہیے, زیادہ دیر اسے گھر میں رکھنا یہ مناسب نہیں. اس کے بعد ایک بہت اہمیت کی حامل بات ہے کہ جس پر ہماری توجہ نہیں جاتی اور ہم جس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں, وہ بات ہے کہ وصال کی خبر اگر ہمیں ملے کسی کے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس پر گفتگو کی اور لوگوں کو بتایا کہ فوراً ہی ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. اس کے فوائد کیا کیا ہیں, اس کی حکمتیں کیا کیا ہیں, اس پر گزشتہ نشست میں میں نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی. آج کی نشست کی طرف بڑھتا ہوں, گفتگو کی طرف بڑھتا ہوں. بہت ساری باتیں ہیں کہ جن کی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے اور یہ ممبر و محراب پر موجود لوگوں کا حق ہے, ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں اور لوگوں کو صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر گامزن کر دیں. اس بات کی طرف اب آج کی گفتگو کی طرف آتا ہوں. بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلی حدیث شریف آج کی گفتگو کی, بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے, مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور مشکاۃ شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اگر کوئی دیکھنا چاہے تو باب ہے باب البکا علی المیت. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من درب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے رخساروں پہ ضرب لگائی, گریبان پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کے الفاظ کا استعمال کیا. سرکار فرماتے ہیں لئی سمنا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. عموماً ہم سب جانتے ہیں ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کے گھروں میں کسی نہ کسی کی موت ہو چکی ہے، ہم سب کے خاندانوں میں کسی نہ کسی کی موت ہو چکی ہے، کسی کے نانا دنیا سے چلے گئے ہوں گے، کسی کی نانی، کسی کے دادا، کسی کی دادی، کسی کے والد، کسی کی والدہ، کسی کی بہن، کسی کی اولاد۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مردوں میں تو یہ بیماری کم ہے، دور جاہلیت میں بہت زیادہ تھی، لیکن ہماری عورتوں کے اندر یہ بیماری کہو یا خرابی کہو کہ بہت زیادہ ہے کہ جب کوئی بچھڑتا ہے تو عموماً لوگ اپنے چہروں کو پیٹنے لگ جاتے ہیں، اپنے جسم کو پیٹنے لگ جاتے ہیں، بعض لوگ اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیتے ہیں۔ تو عجیب و غریب مناظر ہم اس گھر میں آج کے دور میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر کہ موت ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جس نے رخساروں پہ ضرب لگائی، گریبان پھاڑے اور زمانے جہلیت کے الفاظ اس نے استعمال کیے۔ اب یہ جو لفظ ہے لیس منا، کہ جس میں حضور فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ بڑے شدید الفاظ ہیں اور شارحین نے اس پر بڑی گفتگو کی ہے، لیکن میں مختصراً چند بات آپ کی گوش گزار کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض شارحین نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جو یہ افعال کرتا ہے یا ایسی عورت، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ میری سنت پر نہیں ہے، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ اگر میرے طریقے اور میری تعلیم کو اس نے مد نظر رکھا ہوتا تو کبھی بھی مسلمان یہ افعال نہ کرتا۔ ایک بات، بعض شارحین نے کہا کہ گویا حضور فرمانا چاہتے ہیں لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ہمارے دین پہ نہیں ہے۔ جو شخص یا جو خاتون یہ افعال کرتی ہے تو فرماتے شارحین کے حضور فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے دین پر نہیں ہے۔ اور بعض شارحین نے کہا کہ لیس منا سے گویا حضور فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ میں ایسے شخص سے بیزار ہوں کہ جو شخص یہ افعال کرتا ہے، چہرے کو پیٹتا ہے، گریبان کو پھاڑتا ہے، ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اور یہ الفاظ کئی جگہ پر آتے ہیں جس وقت ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، مثلا نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس نے مجھ سے منہ موڑا، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس طرح کے الفاظ ہمیں بے شمار جگہ پر احادیث میں ملتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے کبھی بچپن میں دور طالب علمی میں اس بات کو پڑھا تھا اور وہ بات میرے ذہن میں آئی کہ شارحین نے ایک جگہ پر یہ بھی لکھا تھا کہ وہ ہم میں سے نہیں، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور بیزار ہیں، اور بیزار کا مطلب یہ کہ سرکار کریم علیہ السلام روز قیامت ایسے بندے کی شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ تو مسلمانوں، دعوت دے رہا ہوں میں آپ کو اس نیکی کی اور اصلاح کے حوالے سے آپ کی سیرت اور کردار کی تعمیر کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں کہ مسلمان کو چاہیے کہ جب یہ معاملات ہو جائے تو صبر سے کام لے، ہمت سے کام لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ چیز عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ چیز آپ سے لے لی۔ آپ کے پاس تو کوئی مشین نہیں، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی انڈسٹری نہیں کہ آپ انسان وہاں پہ بنا سکے، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا۔ یہ پیارے رشتے اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائے، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، دوست و احباب کے سارے رشتے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی کو واپس لے لیا ہے تو اللہ کی چیز تھی، اللہ تبارک و تعالی نے واپس لے لی، تو یہ بھی ہمارا امتحان ہوتا ہے، یہ بھی ہماری آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ اور میں بتاؤں کہ اس جگہ پر بیٹھ کے بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن جس کے ساتھ گزرتی ہے وہ ان معاملات کو جانتا ہے۔ تو سمجھنے اور سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس معاملے میں بڑے صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ہم نے غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے، اور ہم اپنے آپ کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام کہنے پہ فخر کرتے ہیں، صحابہ کرام کا غلام کہنے پہ ہم فخر کرتے ہیں، تو ہم پر لازم یہ ہے کہ جیسا حضور کریم علیہ السلام نے اس معاملے میں تعلیم ارشاد فرمائی ہے، ہمیں اس پر سختی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو بھی ہم نے یہ بات بتانی ہوگی کہ ہم ایک محدود وقت کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم سب بچھڑ جائیں گے، ہم سب الگ الگ ہو جائیں گے. اب کون پہلے جاتا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، یہ اس کا محبوب جانتا ہے، لیکن ہم سب کو اس کی تیاری میں رہنا چاہیے کہ کون پہلے جاتا ہے. اور پھر یہ ذہن بھی ہمیں گھر والوں کا بنانا ہوگا کہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی پہلے چلا جاتا ہے تو عیسیٰ علیہ ثواب کی محافل، قرآن مجید و فرقان حمید کا ختم، درود پاک کا ختم، اور اس طریقے سے دیگر نیک کام کرنے میرے جانے کے بعد ضروری ہوں گے. یہ باتیں بھی ہمیں اپنے گھر والوں کو سکھانی ہوں گی، کیونکہ مرنے کے بعد جب بندہ اپنی نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور یہ نیک اولاد جب اللہ سے دعا کرتی ہے، اے اللہ تبارک و تعالی میرے والد کے گناہ کو معاف فرما دے، یا کوئی چیز قرآن مجید و فرقان حمید ختم کرتی ہے، اس کا ثواب اسے ایصال کرتی ہے، تو یاد رکھو کہ احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی قبروں کے اندر، ایسے لوگوں کی قبروں کے اندر اللہ تبارک و تعالی پہاڑوں کی طریقے سے تحفے بیچتا ہے، پہاڑوں کی طریقے سے ہدیہ بیچتا ہے، اور روز قیامت بندہ دیکھے گا کہ اس کے سامنے نیکیاں پہاڑوں کی جتنی ہوں گی، وہ عرض کرے گا مولا یہ نیکیاں کس کی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ یہ تیری نیکیاں ہیں، مولا اتنی تو میں نے نیکیاں نہیں کی، یہ اتنی بڑی نیکیاں کہاں سے آ گئیں، تو رب تبارک و تعالی فرمائے گا کہ تیری اولاد نے تیرے لیے دعا استغفار کی ہے، اس وجہ سے میں نے تجھے یہ اجر عطا فرمایا ہے. جانا سب نے ہے، میں نے آپ نے سب نے جانا ہے، خدا کے لیے اس چیز کو دماغ سے نکال دو کہ ہم نے مرنا نہیں ہے، ابھی ہم پر موت نہیں آئے گی. ہم تو روزانہ شہر کراچی میں دیکھ رہے ہیں کہ موت ہمارے کتنے قریب ہے، ایک ایک قدم پر موت ہمارے بالکل سامنے ہے، لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ ہم لوگوں کی اصلاح نہیں ہو پا رہی، پھر بھی ہمارے چہرے داڑیوں سے ویران ہے، پھر بھی ہمارے سر امام و ٹوپیوں سے ویران ہے، پھر بھی ہماری مسجد نمازیوں سے ویران ہے. تو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ممبروں سے اور محرابوں سے لوگوں کو سمجھانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور قوم پھر بھی عمل نہ کرے. یہ قیامت جو زلزلے کی صورت میں آئی تھی ہمیں چھو کر چلی گئی، پھر بھی قوم کو کوئی احساس نہ ہو، تو پھر تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب لوگ خود اجتماعی خودکشی کے لیے تیار ہو جائیں تو یاد رکھو کہ پھر نہ عالم کوئی کر سکتا ہے، نہ پھر مفتی کچھ کر سکتا ہے. ہم نے اپنے اوپر اس چیز کو لازم کرنا ہوگا، اور شریعت مطہرہ نے جو اصول ہمیں تعلیم فرمائے ہیں اس پر ہمیں سختی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا. دوسری حدیث شریف ہے، یہ بھی بخاری مسلم مشکات باب البقاء علی المیت میں یہ حدیث موجود ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی کہ ہمیں گھر والوں کی اصلاح کیسے کرنی ہے، ان کو سمجھانا کیسے ہے، جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں کہ ہم سب نے جانا ہے، اگر ہم چلے جائیں یا ہمیں کچھ ہو جائے تو آہ و بکا کے الفاظ، ہائے وائے کے الفاظ، گریبان کو پھاڑ دینا، چہرے کو پیٹ دینا، یہ افعال نہیں کرنے چاہیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس حدیث شریف میں کہ صحابہ کرام کس طریقے سے اپنے گھر والوں کی وہ اصلاح فرماتے تھے. ایک ایک بات، ایک ایک چیز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل سے سیکھتے تھے، اپنے گھر والوں کے درمیان بیٹھتے اور گھر والوں کو وہ بات بتاتے تھے کہ آج حضور کریم علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، آج حضور کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، آج حضور نے یہ کیا، آج اس طریقے کے سائل آیا اور حضور نے یہ ارشاد فرمایا، اس طریقے کے معاملات وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے بتایا کرتے تھے تاکہ انہیں بھی دین کے بارے میں معلوم ہو سکے. وعن ابی بردتا رضی اللہ تعالی عنہ قال اغمی علی ابی موسی الاشعری فاقبلت امراته ام عبد اللہ تسیح برمنة ثم افاق فقال الم تعلم وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. سیدنا حضرت بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت مشہور صحابی رسول ہیں. اب ان کے حالات و معاملات کیا ہیں تو میں اگر بیان کروں گا تو وقت جو ہے وہ بالکل اختتام تک پہنچ جائے گا, میں اس کو روکتا ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی موضوع بناؤں گا. اور یہ جتنے بزرگان دین کے جنہوں نے احادیث کو بیان کیا جو کچھ ملے گا میں مختصرا آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرنے کی کوشش کروں گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے, ایک دن بے ہوش ہو گئے. آپ کی زوجہ محترمہ ام عبداللہ نے زور زور سے رونا شروع کر دیا, چلانا شروع کر دیا, جزا و فضا شروع کر دی. یہی ہوتا ہے نا ہم سب کے گھروں میں کہ جب ایسا کوئی معاملات ہو جائے, ایسا کوئی معاملہ ہو, ہماری ماں رونے لگ جاتی ہے, بہنیں رونے لگ جاتی ہیں, بیوی جو ہے وہ رونے لگ جاتی ہیں. یہی ہوتا ہے, تو بالکل یہی معاملہ ہوا. انہوں نے چلانا شروع کر دیا, جزا و فضا شروع کر دی. اللہ اکبر. ثم آفاق, جب حضرت ابو موسیٰ اشعری کو آفاقہ ہوا یعنی جب آپ ٹھیک ہو گئے, حالت آپ کی بہتر ہو گئی, آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں, مفہوم یہ کہ میں نے جو حدیث تمہیں بتائی تھی کیا تمہیں معلوم نہیں. گویا کہ جس وقت یہ بے ہوش ہو رہے ہوں گے تو وہ چیخوں کی آواز ان کے کانوں میں ضرور پہنچی ہوگی اور وہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے بے ہوش ہو رہے ہوں گے, اس لیے فرما رہے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں میں نے جو حدیث تمہیں بتائی تھی. اپنی اہلیہ سے محب گفتگو ہے, مخاطب ہے, تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے جو حدیث تمہیں تعلیم فرمائی تھی تمہیں بتائی تھی, میں نے تمہیں کہا تھا اور میں تمہیں ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بتاتا تھا میں تمہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس شخص سے بیزار ہوں جس نے بال منڈوائے, بلند آواز سے رویا اور اپنے کپڑے پھاڑے, میں اس شخص سے بیزار ہوں. کیا یہ میں حدیث تمہیں نہیں بتاتا تھا, کیا تمہیں اس کی تعلیم نہیں دیتا تھا؟ وہ یہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جب میں تمہیں بتاتا تھا تقریباً ہر روز حضور کا یہ ارشاد سمجھاتا تھا, پھر بھی تم نے یہ کیا کیا کہ مجھ پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی, تم چلانے لگ گئی اور ہائے وائے کے الفاظ تم نے استعمال کرنے شروع کر دیے. اللہ اکبر. تو اب یہاں پر شارحین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام گویا اس حدیث میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس شخص نے مصیبت کے وقت سر کے اور داڑھی کے بال کٹوائے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بری ہیں. حضور فرماتے تھے میں اس شخص سے بیزار ہوں کہ جس نے بال منڈوائے, بلند آواز سے رویا, چلایا, کپڑے پھاڑے, یعنی اس سے ناراض ہوں اور خصوصی شفاعت اس کے لیے نہیں ہوگی. اسی طرح جس شخص نے مصیبت کے وقت نوحہ کیا, بلند آواز سے رویا, چلایا, ایسے الفاظ بولے جو زمانے جاہلیت کی طرح ہیں اور کپڑے پھاڑے تو رسول اللہ علیہ السلام فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں. اللہ اکبر. تو یہاں پر حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بار بار آئیں گی کہ حضور کریم علیہ السلام بظاہر تو صحابہ کرام کی تربیت فرما رہے ہیں لیکن حقیقت میں قیامت تک آنے والے ہم سارے مسلمانوں کی تربیت فرما رہے ہیں. ہم سب سے حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم مخاطب ہیں. اب ایک بڑی شاندار حدیث ہے, یہ بھی مسلم شریف بخاری شریف میں موجود ہے, مسلم شریف اور مشکات شریف میں موجود ہے. باب البکا علی المیت, یہ دو جگہ پر مجھے حدیث ملی ہے, مسلم اور مشکات. باب البکا علی المیت, اب ذرا غور سے سنیے گا. حضور نے جو بات ارشاد فرمائی, جو باتیں فرمائی, وہ آج کے دور میں بالکل یہ چیز ہمارے اندر موجود ہے اور ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کیونکہ ہم جتنا اپنے قریب ہیں یہ ہم جانتے ہیں, ہم گھر کے اندر کیا ہیں ہم جانتے ہیں, ہم باہر کے میں کیا ہیں ہم جانتے ہیں, ہم باہر کتنے متقی نظر آتے ہیں ہم سب جانتے ہیں. گھر میں ہمارے تقوی کا کیا حال ہے یہ سب ہم جانتے ہیں، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. سنیے اب آپ، بڑی شاندار یہ حدیث ہے. وعن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا يتركون لا يتركونهن الفقر في الأحساب والتعان في الأنساب والاستسقاء بالنجوم. الله أكبر. ابھی حدیث کے الفاظ آگے اور ہے. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا زمانے جاہلیت کی چار رسمیں رہیں گی، زمانہ جاہلیت کی چار رسمیں رہیں گی. یعنی گویا اگر میں یہ کہوں کہ دور کتنا ہی ترقی کر جائے، قوم کتنی ترقی کر جائے، قوم چاند پر پہنچ جائے سائنس کے حوالے سے، یا انسان کے وجود میں داخل ہو جائے سائنس کے حوالے سے، انسان کی ذہن اور انسان کا فہم اور سب چیز میں کامیابی حاصل کرتا چلا جائے انسان، حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی چار رسمیں رہیں گی. قوم کہے گی کہ ہم نے ترقی کر لی، لوگ کہیں گے کہ ہم نے ترقی کر لی، دیکھو سائنس چاند تک پہنچ گئی، سائنس انسان کے وجود تک پہنچ گئی، انسان کی دھڑکن کو معلوم کر لیا کہ ایک منٹ کے اندر دل کتنی بار دھڑکتا ہے، چاند پہ قدم رکھ دیے. حضور فرمانا چاہتے ہیں زمانہ جاہلیت کی چار رسمیں رہیں گی، چاہے کتنی ترقی ہو جائے گویا، جن کو وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. الفقر فی الاحساب، حضور نے فرمایا کہ پہلی رسم جو جاہلیت کی رہے گی، الفقر فی الاحساب، حسب میں فقر کرنا، حسب میں فقر کرنا. میں آگے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے بعد ارشاد فرمایا والتعن فی الانساب، حضور نے فرمایا غیروں کے نسب میں تان کرنا. اس کے بعد ارشاد فرمایا والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش کا حساب لگانا. اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا نوحا یا نوحا کرنا، اور فرمایا کہ نوحا کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو قیامت کے دن اسے کھڑا کیا جائے گا، اسے سیاہ رنگ کے تیل کی قمیض پہنائی جائے گی اور خارج زدہ کو پہنائی جانے والی کرتی اسے پہنائی جائے گی. حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پانچ باتوں پہ گفتگو کی ہے، اور یہ پانچوں چیزیں آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے. حضور نے پہلی بات ارشاد فرمائی حسب میں فقر کرنا. اس سے کیا مراد ہے؟ شارحین فرماتے ہیں کہ حسب میں فقر کرنے سے مراد اپنے کمالات کو بیان کرنا، یا اپنے آبا و اجداد کے کمالات کو بیان کرنا. یہ چیز آج بھی باقی ہے. اگر کبھی آپ کا اتفاق ہوا ہو، آپ کا تو روز ہوتا ہے، میرا تو کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کبھی ہوٹل پہ بیٹھ گئے چائے پینے کے لیے، تو ارد گرد جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایسی ایسی لمبی لمبی پھینکتے ہیں کہ اللہ کی بنا ہے، کہ میں تو یہ ہوں، میں چنی ہوں، میں چنا ہوں، میرا باپ آئی جی، میرے چاچا ڈی آئی جی، میرے باپ یہ، میرے دادا یہ، میرے نانا یہ، میرے پھوپا یہ. آپ نے سنا تو ہوگا نا، آپ بھی تو اسی معاشرے میں رہتے، اسی کراچی میں رہتے، یہی ہوتا ہے نا. آپ دیکھ لیں کبھی اگر میں دیکھتا ہوں وہ ٹریفک پولیس والا کسی کو اگر روک لے، وہ گاڑی سے اتر کے فوراً موبائل پہ بات کراتا ہے، بات کرو میرا باپ یہ ہے، یہ میرے چاچا سے بات، یہ میرے پھوپا سے، میرے بھائی سے بات کرو، وہ یہ ہے. وہ بےچارا پھر ڈر کر کے فون کو بند کر دیتا. کتنے لوگ ہیں کہ پولیس والے ہم سے کہتے ہیں شاہ صاحب یہ آپ کا حوالہ دیتے ہیں، شاہ صاحب کا آدمی، تمہیں پتہ نہیں؟ بولے شاہ صاحب کو ہی پتہ نہیں ہے، شاہ صاحب کو پولیس والا روک سکتا ہے تو تم کس کھیت کی مولی ہو بھائی، قانون کی پابندی تو کرو. اب ڈبل سواری جا رہے ہو پھر شاہ صاحب کا نام لو، میں یہ ہوں میں وہ ہوں. تو یہ دور جاہلیت کی یہ رسم ہے، آج بھی برقرار ہے کہ میں یہ، میرا باپ یہ، میرے دادا یہ، میرے نانا یہ. یہ ساری چیز کی طرف حضور اشارت فرما رہے ہیں. تو شارعین نے فرمایا کہ حسب میں فقر کرنے سے مراد اپنے کمالات کو بیان کرنا یا اپنے آبا و اجداد کے کمالات کو بیان کرنا. ایک بات, اپنے آبا و اجداد کا حسب بیان کرنے میں فقر محسوس کرنا بوجہ تکبر کے, تکبر بوجہ تکبر کے فقر کرنا, یہ دیکھو میں کس خاندان کا فرد ہوں, یہ تکبر کے فقر کرنا ایک بات, یہ ناجائز ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ یہ فعل ناجائز ہے کہ فقر بوجہ تکبر, یہ ناجائز ایک بات, یا غیر کو حقیر سمجھنے کے لیے یہ فعل کرنا, تیری ماں تو یہ, تیرا باپ تو یہ, کیا چھولے بیچتا ہے تیرا باپ, گولا گنڈا بیچتا ہے میرا باپ, دیکھیے اس کو حقیر ظاہر کرنا, اس کو ذلیل کرنے کے لیے. شارعین فرماتے ہیں کہ یہ بھی ناجائز ہے. ہاں فرماتے ہیں تحدیث سے نعمت کے طور پر, اللہ کی نعمت کو یاد کرنے کی غرض سے اگر کوئی اپنے کمالات کو بیان کرتا ہے, اگر اپنے آبا و اجداد کے کمالات کو بیان کرتا ہے, شارعین فرماتے ہیں یہ جائز ہے. یعنی یوں کہے کہ اللہ کا دیکھو مجھ پر کتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عالم دین بنایا, اللہ کا کتنا احسان ہے مجھ پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حافظ قرآن بنایا, اللہ کا کتنا احسان ہے مجھ پر کہ اللہ نے ایسے خاندان میں مجھے پیدا کیا جو علماء کا خاندان ہے, اللہ کا کتنا احسان ہے مجھ پر کہ اللہ نے مجھے غوث پاک کی اولاد میں پیدا کیا, اللہ کا کتنا احسان ہے مجھ پر اللہ نے پیارے مصطفیٰ کی اولاد میں مجھے رکھا, اللہ کا کتنا احسان ہے مجھ پر کہ میرے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے مدینے والے مصطفیٰ کا ہے, اللہ کا کتنا احسان ہے مجھ پر اس نے میرے نانا کو عالم بنایا, میرے دادا کو عالم بنایا, میرے والد کو عالم بنایا. تحدیث سے نعمت کے طور پر اللہ کو شکر ادا کرنے کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جائز, لیکن تکبر کے طور پہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے حقیر سمجھتے ہوئے یہ الفاظ کہنا, شارعین فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بالکل ناجائز ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا وطعن فی الانصاب, غیروں کے نسب میں طعن کرنا, یہ دور جاہلیت کی یہ رسم بھی رہے گی, غیروں کے نسب میں طعن کرنا. شارعین فرماتے ہیں کہ کسی کے آبا و اجداد کو حقیر سمجھنا یا اپنے آبا و اجداد کو غیر کے آبا و اجداد پہ فوقیت دینا, افضل سمجھنا, فرماتے ہیں ناجائز ہے. لیکن اسلام کی وجہ سے کفار پر برتری بیان کرنا یہ جائز ہے, فرماتے ہاں اگر اس میں بھی کسی مسلمان کو ایذا پہنچانی مقصود ہو تو تب بھی یہ ناجائز ہوگا. مثلا کہ کوئی شخص نیا نیا مسلمان ہوا, اب اس سے کوئی کہے کہ تیرا باپ تو کافر, تیری ماں تو کافرہ, میرا باپ تو مسلمان, میری ماں تو جو ہے وہ مسلمان, فرماتے اس کو ایذا پہنچانی مقصود ہو تو شارعین فرماتے ہیں کہ اس کا یہ فعل بھی جو ہے وہ ناجائز ہوگا. تو دو باتیں ہو گئی, سرکار نے پہلی بات ارشاد فرمائی حسب میں فقر کرنا, اور دوسری بات ارشاد فرمائی سرکار نے غیر کے نسب میں طعن کرنا. میرا نسب سب سے اچھا ہے, اس کا نسب جو ہے وہ خراب ہے, شارعین فرماتے اس سے بچنا چاہیے, یہ ناجائز ہے. اس کے بعد حضور نے تیسری بات ارشاد فرمائی, اور حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ستاروں سے بارش کا حساب لگانا, یہ رسم بھی آج موجود ہے, یہ جتنے نجومی ہیں وہ تقریباً ایسا ہی کرتے ہیں, اور بعض مرتبہ میڈیا پر آ کر وہ کھلے عام یہ بات کرتے ہیں کہ صاحب اگر یہ ستارہ دور جاہلیت میں یہی ہوتا تھا, یہ ستارہ اگر اس جگہ پر آئے گا تو بارش ہوگی, یہ ستارہ اگر اس جگہ پر آئے گا تو بارش ہوگی, یہ ستارہ ہٹ کے اگر اس جگہ پہ آ گیا بارش نہیں ہوگی, اس طریقے کی دور جاہلیت کے اندر جو ہے وہ یہ باتیں کیا کرتے تھے. فرماتے یہ بھی غلط ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بارش ہوتی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالی جب کرم فرما دے بارش ہو جائے, اللہ کے لیے کون سی کام جو ہے کون سا کام مشکل ہے. چنانچہ میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا کہ اعلی حضرت علیہ رحمہ اسی طرح ایک نجومی اعلی حضرت علیہ رحمہ سے گفتگو کر رہا تھا, یا وہ صاحب گفتگو کر رہے تھے اور اعلی حضرت علیہ رحمہ سے وہ عرض کرنے لگے حضور جب یہ ستارہ یہاں پر آتا ہے تو بارش ہوتی ہے, جب یہاں سے ہٹ جاتا ہے تو بارش نہیں ہوتی. اعلی حضرت مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے بارش ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے, بارش ہوتی ہے تو اللہ کے کرم سے ہوتی ہے, ستارے کا ادھر سے ادھر آنا کوئی معنی نہیں رکھتا. اعلی حضرت نے یہ الفاظ استعمال فرمائے, کڑی دھوپ تھی واقعہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ چاروں طرف سے بادل آ گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے فرمایا دیکھ لے کہ بارش ہوتی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہوتی ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, آج یہ بیماری بھی جو ہے وہ موجود ہے. اس کے بعد حضور نے چوتھی جو جاہلانہ رسم ہے جو برقرار رہے گی اس کی نشاندہی کی. حضور نے فرمایا نوحا کرنا, میت پہ رونا چلانا, اور فرمایا کہ نوحا کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو قیامت کے دن اسے کھڑا کیا جائے گا, اسے سیاہ رنگ کے تیل کی قمیض اور خارج زدہ کو پہنائی جانے والی کرتی اسے پہنائی جائے گی. اب یہاں پر شارعی گفتگو کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ نوحا کرنے سے مراد یہ ہے بین کرنا, بین کر کے محاسن بیان کر کے رونا چلانا. مثلا ہائے شجاع, ہائے شیر, ہائے پہاڑ کی طرح مضبوط. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا اور باقاعدہ ایسی عورتیں اس کے پیسے لیتی تھیں, آ جاتی تھی رونے کے لیے اور میت کے ارد گرد بیٹھ جاتی تھی اور باقاعدہ اس کے پیسے لیتی تھی دور جاہلیت کے اندر. اور اسی طریقے سے بعض عورتیں جن کے شوہر انتقال کر جاتے ہیں, زندگی میں تو کبھی شوہر کی قدر کی نہیں, اس نے اب ضرور رونا ہے, اے میرا شوہر تو شیر کی طرح بہادر تھا, میرا شوہر تو بہت طاقتور تھا. لوگ جب سنتے تو بعض لوگ ہنستے ہیں, ساری زندگی اس کو بکری بنا کر کے رکھا اور اب چیخنے بیٹھ گئی, رونے بیٹھ گئی کہ شیر کی طرح بہادر تھا, پہاڑ کی طریقے سے مضبوط تھا. تو اس طریقے کے معاملات کرنا, اس کے محاسن بیان کر کے رونا اور یہ الفاظ کہنا, بے قراری شور و غل کرنا, واویلا کرنا, چلانا. شارعین یہاں پر فرماتے ہیں کہ نوحا کرنے والی وہ عورت جو پیشہ ور ہو جب تک موت سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو قیامت کے دن اس کو سب کے سامنے کھڑا کر کے ذلیل کیا جائے گا. کھڑا کر کے, یہ پیشہ ور جو عورتیں ہوتی ہیں جو اس موقع پر آ کر کے روتی ہیں, کھڑا کیا جائے گا, ذلیل کیا جائے گا. یہ اس کی رسوائی جنتیوں جہنمیوں تمام کے سامنے اس کی نوحا کی سزا ہوگی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اسی طرح اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا تیل لگایا جائے گا جیسے کہ اس نے سیاہ قمیض پہنی ہو, ایسا لگے گا کہ اس نے سیاہ قمیض پہنی ہے, سیاہ تیل لگا دیا جائے گا. یا تو حقیقتاً اسے خارش اور جسم کے رگڑنے کھرچنے کے مرض میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دے گا, اور اونٹوں کی طرح خارش والے جسم پر تیل لگایا جاتا ہے. اونٹوں کو ایسا ہی ہوتا تھا, وہ عرب دور اگر آپ دیکھیں کہ خارش جب اونٹ کو ہوتی اسی طریقے سے تیل لگایا جاتا ہے. فرماتے اونٹوں کی طرح خارش والے جسم پر تیل لگایا جائے گا یا اس کو سیاہ تیل لگا کر اس کو اس طرح ذلیل کیا جائے گا کہ دنیا میں اس طرح کا وہ ماتمی لباس پہنتی تھی نا, ظاہر کرتی تھی کہ میں غم میں ہوں. فرماتے اس کو اس طریقے سے ذلیل کیا جائے گا, تیل لگا دیا جائے گا, دیکھنے والی آنکھیں یہ سمجھیں گی کہ اس نے جو ہے وہ کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, کالے کپڑے نہیں ہوں گے بلکہ شارعین فرماتے ہیں کہ وہ کالا تیل اس کے جسم پر جو ہے وہ مل دیا جائے گا. اس کے بعد اگر آپ مرقات المفاتیح کو پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ سیاہ رنگ کے تیل کی قمیض اسے کیوں پہنائی جائے گی, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سوال کو اٹھا کے وہ جواب دیتے ہیں, فرماتے اس لیے کہ وہ دنیا میں مصیبت کے وقت سیاہ رنگ کا ماتمی لباس پہنتی تھی, اللہ تعالیٰ اس کو اس لیے سیاہ تیل کی قمیض پہنائے گا تاکہ یہ اپنے کیے ہوئے کا مزہ چکے, یہ اپنے کیے ہوئے کا جو ہے وہ مزہ چکے. خدا کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں, اور اپنے گھر والوں کو آپ تعلیم دیں کہ جانا سب نے ہے لیکن اس طرح کے افعال کرنے کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے. صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ مولا اس صبر پر ہمیں اجر عظیم جو ہے وہ عطا فرمائے. اب یہ تین احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ رخساروں پہ تماشے مارنا حرام, جب کوئی بندہ مر جاتا ہے گریبان پھاڑنا حرام, بال کو بکھیرنا حرام, مصیبت کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے بال منڈانا یا بال کو اکھیڑنا حرام, چہرے کو سیاہ کرنا حرام, چہرے پر مٹی ملنا حرام, عام عادت کے خلاف مصیبت میں علیحدہ لباس پہننا حرام, غرض کے ہر وہ کام جو اس کی بے صبری پر دلالت کرتا ہے یہ حرام ہوگا. ہاں اجازت کتنی ہے سن لیجیے, فرماتے البتہ صبر کا دامن تھامتے ہوئے تین روز تک سوگ منانا جائز ہے. تین روز تک سوگ منایا جا سکتا ہے، اس کے بعد جو ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اب آئیے ایک اور اہمیت کی بات. آپ کے شاہ صاحب یہ حرام یہ حرام یہ ساری بات آپ نے بتائی، تو اب جب کسی کا انتقال ہوتا ہے آنکھوں میں سے آنسو بھی تو نکلتے ہیں، روتے بھی تو ہیں ہم، اور بہت سارے علماء بھی روتے ہیں، تو کیا یہ آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ بھی منع ہے؟ کیا بغیر آواز کے رونا یہ بھی منع ہے؟ اس بارے میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے؟ آئیے ذرا اس کو سماعت فرمائیں. بخاری مسلم مشکات باب البکا علی المیت میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کی بیٹی نے آپ کی طرف پیغام بھیجا، حضور کی پیاری صاحبزادی نے، کہ میرا بیٹا وفات کے قریب ہے، میرے مہربان والد آپ تشریف لے آئیے. اب یہ حضور کی کون سی صاحبزادی تھیں ذرا یہ بھی آپ سن لیں، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھی. آپ کے بیٹے جو قریب الوفات تھے ان کا نام علی بن ابو العاص تھا، جو بالغ ہونے کے بالکل قریب تھے، اور ان کا انتقال ہو رہا تھا، اب یہ ان کا آخری وقت تھا. تو حضرت زینب نے حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پیغام بھیجا، میرے والد مہربان آپ تشریف لائیے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا، یعنی اس وقت ہو سکتا ہے کہ حضور کوئی بہت اہم کام میں مصروف ہو، یا حضور کی خدمت میں مسائل ایسے آ گئے ہوں کہ حضور ان کا حل فرما رہے ہو، یا لوگ صحابہ کرام کا جمع غفیر ہو، یہ ہو سکتا ہے. حضور کو جب یہ پیغام ملا تو حضور کریم علیہ السلام نے سلام کے ساتھ پیغام بھیجا. غور سے سنیے گا، اب یہ ساری باتیں اہمیت کی حامل ہیں. حضور نے سلام کے ساتھ پیغام بھیجا، اپنی بیٹی سے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جو چیز عطا فرماتا ہے وہ واپس بھی لے لیتا ہے، لہذا صبر کیا جائے اور ثواب کی امید کی جائے. ایک جگہ پر تھوڑے سے الفاظ زائد ہیں کہ حضور نے فرمایا بے شک اللہ تعالی کے لیے ہی ہے جو اس نے لیا، اور اسی کے لیے ہے کہ جو اس نے عطا کیا، جو عطا کیا جو لیا یہ اللہ ہی کے لیے ہے، یہ الفاظ ایک حدیث میں زائد ہے. تو حضور نے فرمایا جو چیز اللہ عطا فرماتا ہے وہ واپس بھی لے لیتا ہے، لہذا صبر کیا جائے اور ثواب کی امید کی جائے. یہ پیغام حضور نے اپنی شہزادی کو بھیجا. آپ کی شہزادی نے پھر دوبارہ پیغام بھجوایا، اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ قسم دے کر پیغام بھیجا کہ آپ ضرور تشریف لائیں. اب حضور کو جب پیغام ملا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے. حضور کے ساتھ اس وقت کون تھے؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کچھ اور حضرات بھی تھے. حضور تشریف لائے تو حضرت زینب کے شہزادے کو سامنے لایا گیا، آخری سانس لے رہے تھے، مضطرب تھے، اور یہ ان کی وفات کا وقت بالکل قریب تھا. تو جب حضور نے اپنے نوازی کی یہ حالت دیکھی، ففادت عیناہ، حضور کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہونا شروع ہو گئے، حضور رونے لگے، آنکھیں بھیگ کے. اب یہ سارے صحابہ کرام حضور کے ساتھ، حضور یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں. فقال سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا، اے ہمارے آقا یہ کیا ہے؟ حضور یہ کیا ہے؟ آپ رو رہے ہیں، حضور یہ کیا ہے؟ فقال، حضور نے فرمایا ھذہ رحمت، یہ اللہ کی رحمت ہے، جعلها الله في قلوب عباده فإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فرمایا یہ وہ رحمت ہے جو جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو رحم کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے, اللہ نے یہ دل میں ڈال دی ہے, اور اللہ یہ رحمت انہی کو عطا فرماتا ہے جو رحم کرنے والے ہوں. آپ دیکھیں جو رحم کرنے والا ہوگا نا, وہ کسی کو تکلیف میں دیکھے گا تو ایسا لگے گا کہ اس کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں. کسی کو روتے دیکھے گا وہ رونے لگ جائے گا. یہ رحمت ہے, ہر کوئی ایسا نہیں کرتا. بعض لوگوں کے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر یہ الفاظ استعمال فرمائے, اللہ اکبر. تو حضور کریم علیہ السلام نے اپنی شہزادی حضرت زینب کو صبر کی تلقین کی اور یہ الفاظ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور غلام حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. ان کے صاحبزادے انتقال کر گئے اور تو ان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی کہ ان کے صاحبزادے انتقال کر گئے. بیٹا باپ کو دفنائے تو ایک باپ کی روح بھی خوش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نے میری جنازہ پڑھائی ہے اور دفنا رہا ہے. لیکن ایک بوڑھا باپ اگر جوان بیٹے کو دفنائے تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو ہم سب کو جانا چاہیے ایسے گھروں میں اور صبر کی تلقین کرنی چاہیے. اور حضور رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ان کو دینا چاہیے کہ حضور اس موقع پر کیا ارشاد فرماتے ہیں. بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے دوستو. یاد رکھنا میری یہ بات کہ ہنسنے والوں کے ساتھ سب ہنستے ہیں, رونے والے کے ساتھ کوئی نہیں روتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے غم کو بانٹیں اور اس کے غم کو ہم دور کریں. حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے انتقال کر گئے, حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل کے نام ایک خط لکھا. اللہ اکبر. دنیا کے مسلمان حضور کو خطوط لکھتے تھے, یہ معاذ ابن جبل کی عظمت ہے کہ پیارے مصطفیٰ انہیں خط لکھ رہے ہیں. حضور خط لکھ رہے ہیں معاذ ابن جبل کے نام. سوچو کہ حضور کو معاذ ابن جبل سے کس قدر محبت ہو. اب یہ خط جب سے میں نے پڑھا ہے تو بڑی عجیب کیفیت ہے اور بہت روشنی ہے اس حضور کے خط کے اندر, اور بہت سارے سوالات کے جوابات ہیں حضور کے اس خط کے اندر. اور منکرین کا وہ اعتراض کہ سرکار کریم علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, اس کا منہ توڑ جواب ہے اس خط کے اندر. بعض لوگ کہتے ہیں نا سرکار تو امی تھے, معاذ اللہ امی کا معنی کرتے جاہل, ثم معاذ اللہ. یاد رکھو کہ امی کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے دنیا میں کسی استاد سے نہیں پڑھا, کسی استاد کے آگے زانوئے تلمس طے نہیں کیا. حضور کو جو کچھ سکھایا ہے ان کے رب نے سکھایا ہے. آپ غور کریں, ہم سب اسکول کے دور سے گزرے, کالجز کے دور سے گزرے, یونیورسٹیز کے دور سے گزرے. کیا ہوتا ہے مدارس میں, اسکول میں, یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے؟ میتھ پڑھانے کا ٹیچر الگ, سائنس پڑھانے کا ٹیچر الگ, جغرافیہ پڑھانے کا ٹیچر الگ, یہی ہوتا ہے نا. الگ الگ ٹیچر آتے ہیں. حضور نے مدینہ شریف میں صفا چبوترے پر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی. فرمایا غلاموں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, دنیا کے سارے علوم میں مصطفیٰ تمہیں اکیلے تعلیم فرماؤں گا. اور حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم سکھائے. کیسے سکھائے آپ حیران ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے ایسا قرآن پڑھایا ہے, اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے میں کہیں تلاش نہیں کروں گا, میں قرآن کو پڑھ کے گمشدہ رسی کو تلاش کر لوں گا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرمایا کرتے تھے حضور نے مجھے ایسا قرآن پڑھایا کہ اگر میں صرف بسم اللہ شریف کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو اتنے ورقے لکھ دوں, اتنے صفحے کہ 70 اونٹ چاہیے ہوں گے ان صفوں کو لادنے کے لیے. صرف بسم اللہ کی تصویر اگر میں لکھوں, معاذ اللہ لوگ سوچتے نہیں اپنے منہ سے کیا بکرے میرے حضور کو جاہل کہہ لو, معاذ اللہ حضور کو کہتے ہو کہ حضور کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, حضور کریم علیہ السلام کو جو کچھ سکھایا ہے رب نے سکھایا اور قرآن اس کا گواہ ہے, اور رحمان علم القرآن, وہ رحمان ہے کہ جس نے اپنے محبوب کو قرآن کی تعلیم دی. اللہ اکبر. اب آئیے حضور کریم علیہ السلام کا یہ خط بڑے غور سے سماعت فرمائیے گا, میں پڑھتا ہوں, اللہ تبارک و تعالی اس میں آسانی پیدا فرمائے. اور یہ خط کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ المستدرک میں بھی یہ خط موجود ہے, الموجم الاوسط میں بھی یہ خط موجود ہے, موجم ابن عربی میں بھی یہ خط موجود ہے, الدعاء للطبرانی میں بھی یہ خط موجود ہے. چار حوالے میں نے آپ کو دے دیے, حضور کا یہ خط موجود ہے, کسی کو دیکھنا ہو تو وہاں پہ دیکھ سکتا ہے. اب سنیے ذرا خط حضور کریم علیہ السلام کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى معد بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. سلام علیک فإنی احمد الیک اللہ الذي لا اله الا هو, اما بعد فعاظم الله لك الاجر والهمك والصبر ورزقنا واياك الشكر فانا انفسنا واموالنا واهلنا واولادنا من مواهب الله الهنية وعواريه المستودعة متع بها إلى أجل معدود ويقبضها لوقت معلوم ثم افترض علينا الشكر إذا أعطى والصبر إذا ابتلى فكان ابنك من مواهب الله الغنية وعواريه المستودعة متعك به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كثير الصلاة ورحمة والهدى إن احتسبته فاصبر ولا يحبط جزعك وأجروك فتندم وعالم أن الجزاء لا يرد شيئا ولا يدفع حزنا وما هو نازل فكأن قد والسلام. حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شاندار خط تحریر فرمایا, بظاہر تو مختصر ہے لیکن بہت جامعیت ہے اس خط کے اندر, وہ باتیں میں بعد میں بیان کرتا ہوں اور اگلی نشست میں بیان کر دوں گا, یہاں پر صرف اس کا ترجمہ ذہن میں رکھے. حضور نے خط بسم اللہ شریف سے شروع کیا, اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحم کرنے والے. یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاذ ابن جبل کی طرف, تم پر سلام ہو, بے شک میں تمہاری طرف اس ذات کی حمد پیش کر رہا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں, تم پر سلام ہو. ساری دنیا کہتی ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پہ سلام ہو. میں تمہاری طرف اس ذات کی حمد پیش کر رہا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہم کے بعد, اما بعد یعنی ہم کے بعد, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور تمہیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. گویا صبر سے اللہ تعالیٰ تمہاری غیبی مدد فرمائے. ہمیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق عطا فرمائے. اب سنیے ذرا, بڑی اہمیت کی بات ہے, دھیان دیجئے ذرا اس پر. ہمیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق عطا فرمائے. بے شک ہماری جان اور مال, ہمارے اہل و عیال, بیوی بچے, سب اللہ کی مبارکتا سے ہیں. ہمارے پاس کچھ وقت کے لیے آریتن بطور امانت ہیں, آریتن بطور امانت ہے, مقررہ وقت تک اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نفع عطا فرماتا ہے. یہ جو گھر والے ہیں, یہ جو بیوی بچے ہیں, یہ ہمارے پاس امانت ہے. اللہ تعالیٰ کچھ وقت کے لیے ہمیں دیتا ہے اور ہم ان سے نفع حاصل کرتے ہیں. پھر مقرر وقت پر اللہ تعالیٰ ان کو واپس لے لیتا ہے. جب وہ ہمیں عطا کرے تو ہم پر شکر ادا کرنا فرض ہے, اور اگر ہمیں آزمائش میں مبتلا کرے یعنی واپس لے لے تو ہمیں صبر کرنا ضروری ہے. تمہارا بیٹا بھی اللہ کی طرف سے مبارکتا تھا, تمہارے پاس آریتن امانت تھی, تمہیں اس سے ایک وقت مقرر تک قابل رقص خوشی عطا کر کے نفع پہنچایا. اب تم سے وہ لے کر تمہیں کثیر انعامات و رحمت و ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے. اگر تم اجر چاہتے ہو صبر کرو. جزا و فضا یعنی چیخ و پکار سے اپنے اجر کو ضائع نہ کرو, کیونکہ اس فعل پر تمہیں ندامت ہوگی. اب یہ بڑے قیمتی الفاظ ہیں, اس کو دماغ رکھنا, پوری تقریر ذہن میں نہ ہو, چھوٹے سے الفاظ. یہ یقینی طور پر جان لو, جزا و فضا کسی تقدیر کو ٹال نہیں سکتے. چیخ و پکار, شور, واویلا, آئے وائے, جزا و فضا کسی تقدیر کو ٹال نہیں سکتے, اور نہ ہی کسی غم کو دور کر سکتے ہیں. جس چیز نے واقع ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر کے رہتی ہے. والسلام. حضور کریم علیہ السلام نے یہ شاندار خط انہیں تحریر فرما دیا, اور انہوں نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خط پڑھا. اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے سے انہیں صبر عطا فرما دیا. تو یاد رکھو مسلمانوں, باتیں بہت ساری ہیں, بس آج کی نشست میں اتنا یاد رکھو, اپنے گھر والوں کو یہ تعلیم دو کہ ہم سب لوگ ایک مقررہ وقت تک اس دنیا میں ہیں, ہمارے رشتے اس دنیا میں قائم ہیں ایک مقررہ وقت تک. وہ وقت ہم نے گزارنا ہے تو اس وقت کو پیار سے گزارو, اس وقت کو محبت سے گزارو, اس ٹیم کی وقت کو لڑائی جھگڑے کی نظر نہ کرو. عمر ہم دیکھیں, ریشو اگر ہم دیکھیں کراچی میں رہنے والوں کا 45 سال, 50 سال, 55 سال, 60 سال, اس سے زیادہ نہیں ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, پڑھتا ہے تو کم از کم اس کو 18 سال تو لگ جاتے ہیں. اس کے بعد اس کی شادی ہوتی ہے, چلو 25 سال میں. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے پاس بچے کتنے سال. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہر گھر میں جھگڑے ہیں, بھائی بہنوں میں جھگڑے, ماں بیٹے میں جھگڑا, بیٹا باپ میں جھگڑا, نندوں کے جھگڑے, جیٹھ کے جھگڑے. ہر گھر میں دیکھتا ہوں تقریباً کہ ہر گھر کے اندر یہی مناظر, ہر گھر کے اندر لڑائی جھگڑے, نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں. سگے بھائیوں کے خلاف ایسی نفرتیں ڈال دی گئی کہ وہ ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن چکے ہیں. سگی بہن اور بھائیوں کے درمیان ایسی نفرتیں پیدا کر دی گئی, وہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن چکے ہیں. حالانکہ حقیقت دیکھیں, گہرائی میں اتر کے دیکھیں کہ جھگڑا شروع کہاں سے ہوا تھا. اگر آپ اتر کے دیکھیں گے گہرائی کے اندر تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ میں کس بات پہ ہنس رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص نے, وہ پچھلے دنوں میرے پاس مسئلہ آیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ پاپڑ کی تھیلی ہے اور یہ میرا بچہ سو رہا ہے, اس پاپڑ کی تھیلی کو اس کے سامنے نہیں کھولنا, ورنہ یہ کھلے گا تو مسالہ اڑ کے میرے بچے کی آنکھوں میں آئے گا. اب وہ عورت بھی کم مل, اس نے اس کو یوں پھاڑ کے جیسے کھولتے ہیں اس طریقے سے کھولا, مسالہ اڑا, اس کے شوہر نے 3 طلاق دے کر کے اسے فارغ کر دیا. چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں, ہنسی آتی ہے مجھے کہ ان باتوں پہ طلاق, ان معاملات میں کسی کے منہ پہ تھپڑ مار دینا, ان معاملات میں کسی کو ننگی گالیاں دے دینا, ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. ہم لوگ اس مسجد میں بیٹھتے ہیں, تقریر سنتے ہیں تو سب کو اللہ یاد آتا ہے, سب کو قبر یاد آتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, پھر کیا تقریر, کیا قبر, کیا معافی اور کیا درگزر. ہمارے دل کتنے سخت ہو رہے ہیں مسلمانوں, ہمیں سوچنا ہوگا. اپنے گھر والوں کی تربیت کرنی ہوگی, ایک خاص وقت کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں, اس کے بعد ہم سب نے چلے جانا ہے. اور پھر نصیب کی بات ہے, کسی کو کفن ملے نہ ملے, کسی کو قبر ملے نہ ملے, یہ نصیب کی بات ہے. تو خدا کے لیے یہ 60 سال کی جو زندگی ہے, 65 سال کی, اسے اچھی طریقے سے گزارو, پیار سے گزارو, محبت سے گزارو, گناہوں کی دنیا سے بالکل دور رہنے کی کوشش کرو, اپنے دامن کو پاک صاف رکھو, اپنی نگاہوں کو زنا سے بچا لو, اپنے کانوں, اپنے ہاتھوں, اپنے پیروں, اپنی شرمگاہوں کو زنا سے بچا لو, اپنے چہروں کو داڑھیوں سے نوجوانوں منور کر لو, اپنے سروں کو اماموں سے منور کر لو, ایک اچھی زندگی گزارو. جب ہم سب جانتے ہیں کہ بس چلے جانا ہے, ایک اچھی زندگی گزارو, نفرتوں کو جنم نہ دو, محبت اور پیار کو جنم دو. ایک اچھی زندگی گزار کے اس دنیا سے جاؤ گے, یہ زمین بھی تمہیں یاد کرے گا, یہ آسماں بھی تمہیں یاد کرے گا. اگر اچھی زندگی نہ گزاری, انہی معاملات کے اندر لگے رہے, خاندانی جھگڑوں میں, بہن بھائی کے جھگڑوں میں صلح کا کوئی پہلو تم نے اختیار نہیں کیا, تو یاد رکھو کہ زمین بھی تمہیں بددعائیں دے گی, آسماں بھی تمہیں بددعائیں دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.